اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور وہ ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے۔